ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. Nanuhu walipoita zamani, nasi tukamuitikia, na tukamokoa yeye na watu wake kutokana na shida kubwa. Wanasarnahu minal kawmi lathina kathabu bi ayatina, innahum kanu kawma sawin faagraqnahum ajma'in. Na tukamnusuru na watu waliozikanusha ishara zetu, hakika hao walikuwa watu wabaya, basi tukawazamisha wote. Wa Daud wa Sulaiman idh yahkuman fil harth idh nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna li hukmihim shahidin. Na Daud na Sulaiman walipokata hukumu katika kadhia ya konde, walipolisha humo mbuzi wa watu usiku, na sisi tulikuwa wenye kushuhudia hukumu yao hiyo. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Tukamfahamisha Sulaiman, na kila mmoja wao tulimpa hukumu na elimu, na tulifanya milima na ndege kuwa pamoja na Daud imnyenyekee na imtakase Mwenyezi Mungu, na sisi ndiyo tuliofanya hayo. Wa'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum shakirun. Na tukamfundisha kuunda mavazi ya vita kwa ajili yenu ili ya kuhifadhini katika kupigana kwenu. Je, mtakuwa wenye kushukuru? Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in 'alimin. Na tukamsahilishia Sulaiman upepo wa kimbunga wendao kwa amri yake kwenye ardhi tuliyoibarikia, na sisi ndiyo tunaojua kila kitu. Wa minash-shayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalik wa kunna lahum hafidhin. Na pia mashaitani wanaompigia mbizi na kufanya kazi nyinginezo, na sisi tulikuwa walinzi wao. Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Na Ayubu alipomwita Mola wake mlezi akasema, mimi yamenipata madhara, na wewe ndiye unayerehemu kuliko wote wanaorehemu. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dhikra lil 'abidin. Basi tukamuitikia na tukamuondolea madhara aliyokuwa nayo, na tukampa watu wake na mfano wao pamoja nao kuwa ni rehma inayotoka kwetu na ukumbusho kwa wafanyao ibada. Wa Ismail wa Idris wa Dhalkifl kullum min as-sabirin. Na Ismail na Idris na Dhulkifli wote walikuwa miongoni mwa wanaosubiri. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin. Na tukawaingiza katika rehma yetu, hakika wao walikuwa katika watu wema. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa subhanaka inni kuntu mina dhalimin. Na Dhunnun alipoondoka hali ameghadhibika na akadhani ya kwamba hatutakuwa na uwezo juu yake, basi aliita katika giza, hapana Mungu isipokuwa wewe subhanaka uliyetakasika. Hakika mimi nilikuwa miongoni mwa wenye kudhulumu. Fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin. Basi tukamuitikia na tukamuokoa kutokana na dhiki, na hivyo ndivyo tunavyookoa waumini. Wa Zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin. Na Zakariya alipomwita mola wake mlezi, mola wangu mlezi, usiniache peke yangu, na wewe ndiye mbora wa wanaorithi. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Basi tukamuitikia na tukampa Yahya na tukamponyeshea mkewe. Hakika wao walikuwa wepesi wa kutenda mema, na wakituomba kwa shauku na hofu, nao walikuwa wakitunyenyekea. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wabnaha ayatan lil'alamin. Na mwanamke aliyelinda uke wake na tukampulizia katika roho yetu, na tukamfanya yeye na mwanawe kuwa ni ishara kwa walimwengu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Kwa hakika huu umma wenu ni umma mmoja, na mimi ni mola wenu mlezi, kwa hivyo niabudu ni mimi. Wataqattu amrahum bainahum kullun ilayna raji'un. Nao wakalikata jambo lao hili mapande mapande baina yao, wote watarudi kwetu. Allahu akbar, Allahu akbar. La hapa tumtaji Nuhu wa kabla ya Ibrahimu na Luti, pale alipomomba mula wake mlezi aisafishe nchi kwa kuondoa waovu. Tukamuitikia ombi lake, tukamuokoa yeye na wale walioamini katika watu wake kutokana na shakawa ya kimbunga kikubwa. Tukamlinda kwa nusura yetu na vitimbi vya kaumu yake waliozikanusha ishara zetu zenye kuthibitisha utume wake. Hakika hao walikuwa watu wa shari, basi tukawagharikisha wote. Ewe nabii, wataje Daudi na Suleiman walipotoa hukumu katika kesi ya konde iliyoingiliwa na mbuzi wa watu mbali usiku na wakala mazao yake. Na sisi tulikuwa tunajua hukumu iliyohusiana na kesi hiyo. Kisa cha hiyo hukumu, mbuzi waliingia usiku mmoja katika konde ya mtu wasibakishe kitu. Daudi akahukumu kuwa wale mbuzi wawe wa mwenye konde kulipia hasara yake. Suleiman akatoa hukumu nyingine akasema, mbuzi wale wabakie mikononi mwa mwenye konde mpaka itapomea tena mazao yake na avumilie kwa aliyompata, na baada yake warejeshane. Basi tulimfahamisha Suleiman hiyo fatwa, na wote wawili tuliwapa hikma na elimu ya maisha na mambo yake. Na tulimfanyia Daudi pamoja na milima iti na imtakase Mwenyezi Mungu kama alivyokuwa anamtakasa yeye Daudi na kila lisiyo kuwa linamwelekea Mwenyezi Mungu. Na kadhalika tuliwafanya ndege hivyo hivyo wamsabihi Mwenyezi Mungu pamoja naye. Na tulifanya hayo kwa uweza wetu usioshindika. Tukamfundisha Daudi kufuma nguo za chuma ili zikulindeni katika vita vyenu. Basi mshukuruni Mwenyezi Mungu kwa neema hii aliyokuneemesheni. Na tulimsahilishia Suleiman upepo unaovuma kwa nguvu mtumikie, na huo ulikuwa kwenda kwa kufuata amri yake mpaka kwenye nchi tuliyoizidishia kheri yake. Nasi ni wenye kuyajua yote hayo, halitupotei kubwa wala dogo. Na tukawafanya mashetani wamtumikie kwa kuzamia chini baharini kumletia lulu na marijani, na wakifanya kazi nyinginezo kama kujenga ngome na majumba kifalme. Na sisi tulikuwa tukiwaangalia katika kazi zao hizo. Basi hapana hata mmoja wao aliyepata shida wala hawakuvunja amri ya Suleiman. Ewe nabii, mtaji Ayubu pale alipomwita Mola wake mlezi, na maradhi yalikwisha mdhoofisha, na akasema: ewe Mola wangu mlezi, hakika nimesibiwa na madhara na yananiuma, na wewe ni mbora wa rehemu. Tukamwitikia kwa aliyoyaomba, tukamwondolea madhara na tukampa watoto kwa kadiri ya waliokwisha kufa. Na tukamwongezea mfano wa wale kuwa ni rehma iliyotokana na fadhila yetu, na pia ni kuwa ni kumbusho kwa wenginewe wanaotuabudu ili wapate na kusubiri kama alivyosubiri yeye, na wakatumai kupata rehma ya Mwenyezi Mungu kama alivyotumai yeye. Ewe nabii, watajie watu wako habari za Ismail na Idris na Dhulkifli. Wote hao ni miongoni mwa wanaosubiri wakahimili taklifa na shida, na tukawajalia miongoni mwa watu wa kupata rehma yetu. Hakika hao ni katika waja wetu wema. Ewe nabii, taja kisa cha Yunus aliyemezwa na samaki pale alipoona dhiki kwa vile watu wake walipopuuza wito wake, naye akawahama kenda mbali nao na huku amewakasirikia. Akadhani ya kuwa Mwenyezi Mungu amemruhusu kuwahama na kwamba haitopita hukumu juu yake. Samaki akammeza na akaishi katika kiza cha bahari. Akamwita Mola wake mlezi kwa kumnyenyekea na kuungama aliyokuwa nayo, akasema: ewe Mola wangu mlezi, hapana wakuabudiwa kwa haki ila wewe, ninakutakasa na kila lisilokuelekea wewe, ninaungama kwa hakika mimi nilikuwa miongoni mwa waliodhulumu nafsi zao kwa kutenda yasiyokupendeza. Tukamwitikia kwa aliyokuwa kiaomba na tukamvua na dhiki aliyokuwa nayo. Na mfano wa hivi ndivyo tunavyokuwa waumini wanaungama makosa yao na wakatuomba kwa usafi wa moyo. Na kitaje kisa cha Zakaria alipomwita Mola wake mlezi baada ya kushaona uweza wake subhanahu kwa alivyomtia katika nafsi yake matarajio ya rehma yake. Alisema: ewe Mola wangu mlezi, usiniache mpweke bila ya kuwa na mrithi, na wewe ndiye mbora wanaorithi, kwani wewe ndiye utakayebaki baada ya kumalizika viumbe vyote. Tukamtimizia matumaini yake na tukamwitikia dua yake, na tukamtunukia juu ya ukongwe mwanawe Yahya, tukamfanya mkewe Tasa aweze kuzaa. Hakika wasafi hao manabii walikuwa wepesi wa kutenda kheri tunayoitaka waitende, na wanatuomba kwa kutumai rehma yetu na kuihofu adhabu yetu, na walikuwa hawamtukuzi mtu wala hawamwogopi mtu isipokuwa sisi tu. Pamoja na hawa, simulia kisa cha Mariamu aliyeulinda uke wake, nasi tukamfikishia siri katika siri zetu. Tukamjalia achukue mimba bila mume, na tukamjalia mwanawe azaliwe bila baba. Akawa yeye na mwanawe dalili iliyo wazi ya uweza wetu kugeuza sababu na vinavyosababishwa. Na hakika sisi ni waweza wa kila kitu. Hakika mila hii nayo ndiyo Uislamu, ndiyo mila iliyo sahihi, nayo kupasini kuilinda, kwa kuwa ni mila moja iliyoshikamana wala haikuhatilifiana baina hukumu zake. Basi nanyi msifarikiane katika mila hii kwa makundi na vyama, na mimi ndiye mumba wenu na mwenye kumiliki mambo yenu yote, basi niabudu ni mimi tu, wala msinishirikishe na mwingine. Na juu ya kuwepo uongozi huu, aghlabu ya watu wamegawanyika kwa mujibu wa matamanio yao, wakafanya mambo yao ya dini mapande mapande, wakawa makundi mbali mbali, na kila kundi linaturejea sisi tulihisabie vitendo vyake.